jak z tym rzepakiem wygląda? Bo tu widzę, pan ma odłożonych, tu zapakowanych, tu przeciętych. No właśnie, mam rzepaki, które były w okresie jesieni intensywnie chronione. Czyli stosowano Toprex w dawce 0,3 litra. W tej długiej jesieni trzeba ocenić, że działanie tego preparatu Toprex w dawce 0,3 absolutnie zabezpieczyło nam rośliny w tym okresie, prawda, wegetacji jesiennej. Mam tu dla przykładu właśnie rzepak, który był skontraktowany Toprexem w dawce 0,3. Mamy bardzo ładnie kształtowany, nisko osadzony pąk wierzchołkowy. Aktualnie w tej chwili otoczony właśnie wokół tego pąka mamy taką strukturę białkową, kalozę, która otacza właśnie pąk w koło, a wewnątrz widzimy wybieloną część, czyli skoncentrowana, zwiększona ilość suchej masy, a w tym także skrobi, no pozwala przejść ten okres, prawda, występowania spadków temperatur i mrozów. Sygnałem do pobudzenia wiosennego będzie rozpuszczenie tych struktur białkowych przez enzymy protolityczne, a następnie enzymy amolityczne zaczną rozpuszczać skrobie w tym pąku wierzchołkowym. I sygnałem dla producenta będzie to, jak przetnie pąk, no w części szczytowej będzie ta część już się robiła wtedy szklisto-wodnisto-zielona, czy u podstawy szyjki korzeniowej również ta część się uwodni. Na razie, jak widać, no są drobne sygnały pobudzenia wiosennego. Można by powiedzieć, że rzepak w tej chwili jest w takiej fazie, jakbyśmy przesunęli się na okres między 10 a 15 marca. Oczywiście w rzepaku w okresie tak łagodnej zimy i ciągłego pobudzenia w okresie zimowania nastąpiły bardzo ważne zmiany w części generatywnej, czyli elementy struktury generatywnej rzepaku się różnicowały, zawiązki rozgałęzień bocznych pierwszego rzędu, zawiązki, prawda, pąków kwiatowych. To cały czas w tym rzepaku się, powiedzmy, różnicowało. Ale oceniając też ten rzepak w porównaniu do tych zabiegów, prawda, regulacyjnych, gdzie Toprex sprawił się świetnie jako regulator, mamy tu z boku roślinę rzepaku z wyniesionym 4-5-centymetrowym pąkiem wierzchołkowym, która nie była traktowana Toprexem. I jak popatrzymy na boku, to kolejną rzeczą, której niestety tutaj w tej roślinie widzimy, to już jest infekcja na łodydze, przerost suchej zgnilizny, czyli infekcja jesienna na liściu przeniosła się, prawda, wzrastając się grzybnia przez ogonek do nasady już łodygi i mamy już przerost tkanki na łodydze, czyli mamy już infekcję bardzo poważną. Tak więc to są sygnały, które pokazują nam, że warto było jesienią ten Toprex zastosować, żeby po pierwsze przyspieszyć jego wzrost jesienny, stymulować rozwój liści w rozecie, a zwiększona ta masa liści, aparat asymilacyjny spowodował zwiększoną ilość zgromadzonej skrobi w pąku wierzchołkowym w korzeniu w stosunku do, widzimy, rzepaku nietraktowanego, gdzie mamy tu dolną część bardziej szklistą, mniej suchej masy i taki rzepak bardziej był narażony na ewentualne przemrożenie. Zima jednak, której praktycznie nie było, no, spowodowała, że ta roślina nadal żyje. Nie było, ale jeszcze teoretycznie może być choćby seria przymrozków w marcu, które nie powinny już aż tak wielkich szkód narobić. No nie sądzę, aczkolwiek wegetacja w ubiegłym roku, układ tych właśnie pełni spowodował, że skutki tej drugiej pełni marcowej były silniejsze, bardziej negatywne dla rzepaku i dla zbóż także, ponieważ rośliny już były, prawda, pobudzone wegetacyjne i ten przymrozek rzędu 10-15 stopni mrozu, no, przez 2-3 dni spowodował, że mieliśmy dosyć poważne uszkodzenia. Natomiast lutowa pełnia nie była tak groźna, bo i wegetacja była, powiedzmy, bardziej cofnięta. Nie było tego pobudzenia, już uwodnienia pąków wierzchołkowych. Nie było otwarcia, powiedzmy, tego parcia korzeniowego i te skutki lutowe nie były tak groźne jak marcowe. Natomiast no, w tym roku, no, nie sądzę, patrząc na te poważne prognozy, modele przebiegu pogody w oparciu o dane, prawda, Agricastu, jeśli chodzi o Syngentę, gdzie bazujemy na danych meteorologicznych z NASA, no nie jest przewidywany jakiś taki większy spadek temperatur w tej pełni marcowej. Może być na poziomie 5-7 stopni, ale tego typu spadki, nawet gdyby się zdarzyły dwutrzydniowe, nie spowodują istotnego pogorszenia, jeśli chodzi o zdrowotność.